Ναι, οκ. Okay. Άρα. Ναι. Ρε, τι λες τώρα, πω, άσε με. Είσαι καλά στην προσωπική σου ζωή. Δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλά. Περνάς πολύ καλά και αυτό φαίνεται άλλωστε. Τι ωραία.